Wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W planach jest jeszcze rozmowa śledczych z Leszkiem Czarneckim. Na razie jednak prokuratorzy nie zdradzają kolejnego etapu śledztwa w sprawie propozycji byłego szefa KNF-u. Do zawodu mogą wrócić notariusze podejrzani o współpracę z mafią mieszkaniową. Zdecydował o tym sąd w Gdańsku. Pan Tadeusz po włosku. Pierwszy taki przykład zaprezentowano w Rzymie w ramach Festiwalu Kultury Polskiej. Prokuratorzy będą chcieli jeszcze rozmawiać z Leszkiem Czarneckim, biznesmenem od nagrań byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Czynności z udziałem tego świadka będą kontynuowane, tak powiedział prokurator Tomasz Tadla. Nie wyjaśnił jednak, co dalej w tej sprawie będzie robić prokuratura. Poinformował natomiast, że Czarnecki przekazał nagrania, zarówno dźwięku, jak i obrazu. Żeby zweryfikować te informacje, potrzebne będą specjalistyczne badania i czynności z udziałem biegłych, powiedział prokurator. Leszek Czarnecki przez ponad 11 godzin był przesłuchiwany w prokuraturze w Katowicach. Biznesmen zeznawał w związku ze złożeniem przez siebie zawiadomienia o propozycji korupcyjnej ze strony byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Chrzanowski miał proponować przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki po rozmowie ze śledczymi stwierdził, że nie wolno mu komentować przebiegu śledztwa. Ocenił jednak, że przesłuchanie poszło bardzo sprawnie. 5 osób zostanie objętych unijnymi sankcjami za zorganizowanie pseudowyborów w okupowanej przez Rosję części Donbasu. Polska proponuje, by ta czarna lista była dłuższa. Ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów rozmawiali na ten temat w Brukseli. Żadna ostateczna decyzja nie zapadła, ale jest zielone światło dla nałożenia sankcji, relacjonował szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. To się spotyka z zainteresowaniem i z akceptacją państw członkowskich. Chodzi o to, żeby te osoby, które uczestniczyły w organizacji tych wyborów uznanych za nielegalne, żeby były objęte sankcjami przyjazdu do państw Unii Europejskiej. Objęcie sankcjami będzie też oznaczać zablokowanie aktywów danej osoby w Europie. 11 listopada zostały wybrane nowe samozwańcze władze dwóch nieuznawanych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Przedstawiciele władz w Kijowie i państw Zachodu nie uznali tych wyborów, które, jak argumentowali, podważają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz są sprzeczne z porozumieniami mińskimi. 6 notariuszy, którzy zdaniem prokuratury współpracowali z mafią mieszkaniową, może wrócić do zawodu. Sąd rejonowy w Gdańsku uchylił wcześniejszą decyzję śledczych o ich zawieszeniu. Uzasadnienie postanowienia nie było jawne. Decyzja sądu jest prawomocna i natychmiast wykonalna, wyjaśnia Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Z punktu widzenia procedury ta decyzja jest ostateczna. Natomiast co jest istotne, sąd potwierdził zasadność samych zarzutów, wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów. Notariuszom z Trójmiasta i Warszawy prokuratura zarzuca współpracę przy konstruowaniu lichwiarskich pożyczek. Postawiła im zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Pokrzywdzeni brali pożyczki i tracili mieszkania. To w sumie ponad 400 osób z całej Polski. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 21 osób. Zdrożeje podróżowanie komunikacją miejską w Krakowie. Podwyżki mają wejść od nowego roku. Jak duże będą, tego na razie nie wiadomo. Podwyżka jest nieunikniona, bo rosną ceny prądu, wyjaśnia Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Zastanawiamy się nad tym, jak podnieść te ceny, tak żeby było to najmniej dotkliwe dla mieszkańców Krakowa, dla tych ludzi, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej. Roczne utrzymanie taboru krakowskiego MPK kosztuje o 12 milionów złotych więcej niż w latach poprzednich. Ostateczna decyzja co do wysokości podwyżek cen biletów będzie należeć do radnych. Pierwsze literackie tłumaczenie Pana Tadeusza na język włoski zaprezentowano w Instytucie Polskim w Rzymie w ramach Festiwalu Kultury Polskiej Corso Polonia. Przekładu dokonał profesor Silvano De Fanti, przez lata szef Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Udine. Profesor De Fanti, włoski tłumacz literatury polskiej, ma w dorobku m.in. przekłady dzieł Stanisława Wyspiańskiego, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że jego profesor na Uniwersytecie we Florencji, Carlo Verdiani, przetłumaczył pana Tadeusza tuż przed wojną, gdy pracował w Warszawie, ale rękopis spłonął podczas bombardowania. Zachęcał swoich studentów, by się zajęli dziełem Adama Mickiewicza. Od tego czasu zacząłem myśleć o tym i zacząłem dla zabawy tłumaczyć. Od tego czasu to minęło 40 dobrych lat. Tak się złożyło, że w tym roku akurat zostało to wydane w bardzo dobrym wydaniu i sposób elegancki. Po prezentacji odbyła się projekcja filmu Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i z opadami, śnieg z deszczem lub sam śnieg popada prawie w całym kraju, albo już pada. Na termometrach od minus 6 stopni w Zakopanem do 1 stopnia na plusie w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. W ciągu dnia maksymalnie 4 stopnie i tyle będzie w Szczecinie. 3 w Olsztynie, 2 w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Opolu. Najmniej 1 stopień w Zakopanem, Krakowie, Katowicach i Jeleniej Górze. W Suwałkach popada śnieg z deszczem, a sam śnieg we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Zakopanem. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. Dokładnie 10 minut po północy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Tak bezwstydnie, poetycko rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie razem z duetem Tęskno i płytą Mi. Lawina. Chociaż tak naprawdę takie zimne jęzory biegają już po Warszawie, ale z tego co słyszałam w prognozie, są miasta, w których jest gorzej, a zatem cieszmy się, że u nas przynajmniej, tutaj, gdzie teraz siedzę, jest ciepło i mam nadzieję, że w takich ciepłych, ogrzewanych pomieszczeniach słuchamy wspólnie dalej muzyki. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knata Arka Noego. Stare przecież martwe już, czas szukać nowego. Go with flow, regular. Gavin and his cousin. Creeping at the bar with our next white Russian. Dangerous like a dog with no muzzle. Come and kill a nigger and him struggling. Mother, my brother, understand. I salute every blood clot gang. Bad youth with a pistol in his hand. Average with every block that bangs. Listen to the lockery falling off my lips. She made a mockery raptor on a click. Pussy grabber just smashing up chick. On the desk, drink, smashing through the hips. Come to my yard, it's moody. To the block where the house get rich. I pay your bills if you show me in the strip. Man over again, just grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. There's a good money if you're grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. There's nothing left but the way that we feel. So I can't make a mix for free that them a drill. Cause it's free when the streets leak blood. But you never seen no money from drugs. Put food in the sun, shoot on your mother. Cool juice, treat your people, them done up in the funds. A generation D, from a black gang, ballet up, back up, blunt dream. Money that threats, the shooter to the body. The Ruger to the model and a snitch to the coppers. Empty magazines, put bags in the lockers. East town for the clean white collars. Coat up on the guilt, $3 day. Looking for the knowledge from the silicone scholars, them. And the heaters and the fake Ayatollahs. And the fashion tits from a holy place. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. There's a full of money in your grease. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. There's a full of money in your grease. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. Grip with the money, girl, grip. Grip. Gajka wskoczył tak dziarsko pomiędzy dziewczęta. Maja Kleszcz wcześniej, ale jej nagranie Odyseja zremiksowane przez Meeting by Chance. Tęskno na samym początku. No a teraz Gajka, czyli z Polski przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii, a dokładnie do Londynu. No i pozostajemy w obrębie takich artystycznych grup i ludzi, którzy mnie osobiście akurat najbardziej intrygują, czyli szukają sposobu na wyrażanie siebie w muzyce, ale najczęściej nie tylko. Gajka jest świetnym przykładem artysty, który oczywiście zajmuje się muzyką dla siebie, a także współpracując z innymi artystami. No ale gdyby nazwać go tylko muzykiem, to by wtedy oznaczało odebranie mu większej części sposobów, w jaki się komunikuje, bo to i performance, i sztuki wizualne, jest tego bardzo dużo. Teraz jednak oczywiście w radiu nie będziemy uruchamiać opowieści o tym, czego nie widać, ale skupimy się na tym, co słychać i co buduje nasza wyobraźnia, a zatem pójdziemy tym szlakiem dziarskim. Można nawet powiedzieć męskim. Okay. each other at night. Hustling for the ghetto's right. Yeah, we chose this life. It's okay to love. It's okay to try. It's okay, my darling. It's okay. This love. In mind. The only place we never loved, the place where we were born, and whosoever loved us, we broke to stand for. This life amongst the dying, we planted off the toil. Too much death in our ghetto side, black, gold and stolen all. From the door open. but I wanna go shop. I'm on a doodle on my rainbow ground. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. The elastic snags and wooden friendships slide. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. The elastic snags and wooden friendships slide. Trójce taka złożona z trzech odcinków opowieść. Najpierw Gajka rozpoczął, potem Massive Attack kontynuowali wspólnie ramię w ramię z Young Fathers, a teraz Clark dokończył Rainbow Voodoo w wykonaniu tego artysty. Kiedyś wydawało mi się, że ten utwór rani uszy, teraz już tego nie czuję, ale być może to jest po prostu prawo pierwszego kontaktu, czy też pierwszych kontaktów z tym nagraniem. Bardzo chciałabym stanąć gdzieś pod sceną, na której Clark gra na żywo i trafić akurat na tak dobry humor tego artysty, aby miał ochotę sięgać po swoje stare przeboje i na przykład mógłby zagrać Rainbow Voodoo na żywo. To wychodzimy z tej przestrzeni. Teraz piękne połączenie. John Hopkins napisał ten utwór, wyprodukował go. No ale jak wiadomo, utwory, zwłaszcza w przestrzeni muzyki elektronicznej, bardzo często dostają drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme życie. Za to życie utworu Singularity odpowiada brazylijska producentka i DJ-ka Anna. Singularity, tytułowe nagranie z wydanej w maju płyty Johna Hopkinsa w wersji, nad którą popracowała i którą do 128 BPM-ów podniosła Anna, producentka z Brazylii. No, techno jest jej ulubioną przestrzenią, więc dlatego ten utwór brzmi tak, jak brzmi. Ale być może dla niektórych za szybko, nocą, więc teraz zaproponuję nieco bardziej zróżnicowane dźwięki, ale przez chwilę jeszcze zostanę przy Johnie Hopkinsie. Thank you. PS. Zaprasza AS. kotów skoczyliśmy na płytę Duet Rai, ale to jest płyta Blood zremiksowana. Od 16 listopada już komplet remiksów i punkt wyjścia oczywiście w postaci płyty Duet Rai, a potem kilkanaście osób zaangażowanych w tworzenie remiksu tych utworów. No i to jeden z efektów. Zresztą akurat nagranie Taste w tej wersji Manola znaliśmy już od dłuższego czasu. No, ale myślę, że warto tę płytę sprawdzać i z pewnością każdy będzie mógł znaleźć, w zależności od charakteru, jaki stoi za remiksem, czy charakteru przygotowującego remiks, który stoi za tą pracą, znaleźć coś interesującego w tej muzyce. Muszę tylko uważać, bo tak mi się przed chwilą wydarzyło, żeby zbytnio nie angażować nóg w słuchanie muzyki, bo drugą mam nadal chorą, więc ta pierwsza skacze, druga nie może i no to jest taki niesprawiedliwy układ. Więc teraz kolejny utwór, niestety pozornie spokojny, tylko pozornie spokojny, i ponownie jesteśmy na płycie Blood Do It Try, ale w wersji zremiksowanej. Such a waste, I'm feeling all of this now. So many ways to turn this all around. So many ways to make those hidden things found. We'll be right back.